और जाति कहाँ है मेहंदी यहाँ है मौसम जवा है और जाति कहाँ है बालम यहाँ है मौसम जवा है ऐसे में ना करियो कलोल ये कलक Bye. सच पर